تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی ابتدا میں کبھی یہ سوال آپ کے ذہن سے گزرا کہ میں اکیلا کیا کیا کر سکتا ہوں، اور کیا آپ کو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں اس قدر پھلنے پھولنے کی امید تھی؟ جب دعوت اسلامی کام ہم نے شروع کیا کوئی اسلامی بھائیوں نے مل کر ہم نے، تو چند اجتماع ہوئے ہفتہ وار، بڑی گیدرنگ اجتماع کثیر ہونے لگے، لوگوں نے اس کو بہت الحمدللہ قبول کیا، تو مجھے کسی نے کہا کہ ہم آپ کو حیدرآباد کا دورہ کرائیں گے، تو میں نے بولا حیدرآباد کا دورہ، کیونکہ وہ دورہ تو وہ اخباروں میں تبلیغی دورہ پورا نہیں کیا، اپنا نے تبلیغی دورہ کیا، اب پتا چلتا ہے کہ تبلیغی دورہ کیا کرتے ہیں، بہرحال تو اس وقت تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں اور حیدرآباد کا دورہ کروں گا، لیکن بس وہ وقت بھی آ گیا کہ سب سے پہلے ہم نے کھوسکی کا دورہ کیا، ضلع بدین کھوسکی، حیدرآباد کے قریب ہے ضلع بدین کھوسکی، وہاں شوگر مل ہے، وہاں سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ دورہ کیا، اور اس کے بعد آپ کے سامنے کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی پھیلتی چلی گئی، اللہ کا بڑا کرم ہوا، تو واقعی اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیوں کر پھیلے گا، میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، ہمارا لیے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام دے، جس پر اس کا کرم ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے، تو اللہ نے بڑا کرم کیا اور ایسے اسلامی بھائی ملتے چلے گئے، اور بس وہی کہ میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل، لیکن ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.